Café 986-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Valóság testvérek. Gyerekek, teltház a stúdióban úgy a nézőközönség, mint a színpad tekintetében, ez itt a Hitremény Zsűlölet 2, és a természetesen a valóság beatbox mit sem jelentett volna más, mint hogy itt vannak a BB2 éppen kiszavazott, kibuktatott, kidobott sztárjai. Bukott anyja! Gyilkosok! Gyilkosok! Mi történt? Szilvi! Hello, Szilvi! Mi történt, Zoli? Az az igazság, hogy ha ilyen szép fiúk vannak idekint, akkor muszáj kijönni. Édes mondod te! És a fél ország azt mondja, hogy meleg vagyok, úgyhogy olyan mindegy. Ránk is mi azok vagyunk. Igen? Hát ebben a stúdióban nem csodálom, szóval ekkora területen ilyen sok ember, ez rosszabb, mint a BB ház. Eszter ide kuporodott mellénk. Szilvi, rosszabb ez, mint a BB ház? Nem, ez összehasonlíthatatlanul jobb, mint a BB ház. Én láttam a cicidet, elárulom. Most az FHM magazin, is közel? Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nagyon nem sikerültek. Jó, sikerült. Nem, higgyetek el, pénteken jelennek meg a nyúlfülek, és az valami egész, tehát az ott sokkal inkább az én... A füles? Igen. Én az első rejtvény megfejtése leszek én, igen. Szóval az sokkal összehasonlítható. Igen, összehasonlítható. Hajrá, férfi a piac! De most itt félreértés ne esik, tehát abszolút nem a testemről beszélek, az FHM-nél sem. Ja, hanem a riport minőségéről. Nem, hanem így a fejhaj, smink, tehát az FHM-be egy kicsit mellé. Tehát nagyon nem én voltam, de egyszerűen nem hasonlít. Én elvégeztem. Életben gyönyörű vagy. Nagyon kedves. Miért is nagyon jól tudtál szólni. Nagyon jól néztek ki. Köszönöm. Életben. Miért zártak ki téged ilyen csúnya, galád és bitang módon? Mi történt? Hát ez nagyon érdekes. Hány biztos... szabályt és hogyan szektél meg? Strippeltél a brothernek. Biztos látták, hogy nem. Hát lehet, hogy pont ez volt a baj, hogy ezt nem. Miért olyan szerinted a tesó? Nem a brother miatt, hanem hogy úgy általában nem. Paráztatok bent a brother-től egyébként? Brother para? Csavart lelkileg egyébként, elég rendesen. Itt a kép. Wow! Hoppalá! Istenem, Istenem. Látod? Ja Istenem, de izgulok. Na mert akkor én addig csinálom az interjút. Jó, jó, oké. Na mesélj, mesélj, mesélj, mesélj, mesélj. Aztán közben Zoli, te meg így... Várjál, te meg így pontosítsál, hogy a szívi... Kizárással kapcsolatban, hát szerintem láttátok így gyakorlatilag, hogy mi volt az első renitenskedés. Ez mi volt? Igazságtalan volt a kizárás, ezt megmondhatom minden további nélkül. Azt gondolom, hogy az első figyelmeztetés az ilyen teljes 100%-osan jogos volt, szóval tényleg rendben volt. Dugtál a mosdóba? Hát ez a dudálós buli volt, nem, hogy odajött a párom. Ez 6 embert érintett. Igen, az én párom. Oda jött és dudált, és közben hallgatott engem a kémvonalon, és azt mondtam neki, hogy szeretsz, dudálj 2-t, és 2-t dudált, és nagyon boldog voltam, ez volt a történet. Ez csalásnak számít? Ez határozottan csalásnak számít. Milyen kocsi? Ez egy Opel Astra, egy céges. Jó dudálj. Céges Astra. Milyen hangja van? Tí-tí, egy a nő-nő. Szeretsz, akkor dudálj 2-t. Tí-tí. Ez így ment, ezt nem tudod elképzelni, hogy amikor folyamatosan úgy éreztem, hogy hát ilyen negatív. Senki se dudál. És végre valaki dudált, azt nem tud elképzelni, milyen érzés. És mi volt, amiért kizártak aztán? Hát a következő eseményére mindenképpen azt szeretném mondani, hogyha látták az emberek, vagy ha nem, akkor már mindegy. Mindenki azt gondolom, hogy gondolja hozzá, amit saját maga fejében eldőlt. Azt mondták, hogy én arra buzdítottam a lányokat, hogy tehát egy összeesküvést szültem gyakorlatilag. Mit? És miért az tilos? A jelölést megbeszélni tilos. Öltözetek egymás ruháiba, és akkor az ipari kamerás felvétel nem látszik, hogy kikivel van. Azt gondolom, hogy egymás, tehát olyan emberekről, akik esetleg nem nyerték el teljes mértékben a tetszésünket, Renátor. És ezt megbeszélni, ez nem volt. És ez kizárta? Hát úgy, én azt gondolom, hogy az első alkalom után, amikor ez meg történt, ez a dudálós buli, akkor én már csak azt a pillanatot vártam, mert valahogy ezt nevezzétek, aminek akarjátok. Én tisztességes női cselekedet. Én annyira, nem, az, hogy miért gondoltam azt, hogy már úgy már ezt folyamatosan éreztem, és vártam a pillanatot. De figyelj, sztár lettél így is. Én, hát ez a sztár dolog, ez mindenki. Zoli, nőfaló típus. Nézd csak, Zoli. Ez egy rossz kifejezés. Nagyszájú beszólós típus. Megismerték az arcunkat, maradjunk. Anyukám, ennyiben. Tomi, Kodolányi János főiskola. Kicsoda. Szilvi is, meg Zoli is. Mind a kettő. Tomi és Kodolányi is volt, ez meg. Melyik? Én ott végeztem. Öreg diák találkozott. Öreg diák. Én kommunikáció szakra járok. Én ott végeztem, igen, az első év folyamban. A legendás. Mi alapítottuk a Vörös Marti rádiót, öregem, de szép volt. Bárzik, de kemény volt. Azóta a Györfi úr átvette a hatalmat. Kemény. És most visszamentek a padok közé? Az alma materbe? Természetesen. Persze, hát ez egy király. Muszáj. Imádom a kodót. Kell a papír, tudod? Kell a papír, én is a papír, ami vettem. Elérhető. Eszter, te mit végeztél? Én a színművészeti. Főiskola, egyetem. Főiskola. Diplomás vagy? Nem teljesen. Ennyi okos és szép ember itt egy helyen volt. Igen. Mennyi van, doktor, mennyi van még hátra? Még lenne egy, de már nem biztos. Ki fognak rúgni? Nem, már nem járok oda. Jól csinálok. Kezdve forrosodik a hangulat. Igen, és csak mi látjuk. Princetonban végzett. Fizika szakon, én a Caltech-en. Mert elvégezték masszást, amivel foglalkozom. Közben valaki überelni esetleg itt. Hát Cseti. A Bobby a Harvardon, tessék. Adjuk át magunkat a táncnak, és utána megtudjuk, hogy Szilvia miért volt elektrotechnikus. Úristen. És most össze fogjuk hasonlítani a melbőségünket, és ehhez kell, azt hiszem, a centi is, a szabad kéz is, meg az is, hogy ne legyen előttünk a mikrofon, nem? Oké, rendben. Majd egy kicsit oldottabb legyen a hangot, itt a fén. Addig ezt teremi. Megbeszéljük ezt a dolgot. Jövünk vissza a zene után Madonnával és a hírekkel. ここにただ愛の歌愛の歌太陽のかけらここにただ愛の歌ずっと愛の歌君に送るから 太陽が降りて水槽の中に描いてたオーロラ色のデッサンがやがて流れて流れて波打ち際には金の色した水を残した忘れないよ色あせないものを今まで拾い集め届けたいのここにただ Rádió Café 98.6. Drága szák! I'm need a bad girl. Look up here, baby, because I be your bad girl. Boldog születés. Igen, és fájdalommentes kemoterápiát. Ez itt a Hitrem és Zsülelet a Rádió Café 98.6-on. Telefonszámunk 240-33-85. SMS elérhetőségünk 06-30-98-6. Az e-mail címünk pedig nem más, mint nem. Azaz. Rádió Café kukac. Rádiókafé.hu. A stúdió vendégeink. Sztár vendégünk Mazányi Eszter, azaz Évi a Teából. Való világ felkoncert sztárjai Zoli és Szilvia bukott angyal. Laci. Úristen, olyan vagyok, mint a Demjén Rózsi azon a koncerten, amit tudta, szoktam sztoriból elmesélni. Hogy mondjátok, utána az az ötlet. Csak neked rövidebb a hajjal. Amikor bejött a Somló Tamás, és szegényként nem tudta, ezt élő egyenesbe közvetített a Magyar TV 1-es. Ezt láttad? Én csak a történet, 90-es évek elején. Somló Tamás. Nincs meg ez a sztori. Demjén Rózsi állítólag a felkészítési időszak végén, amikor, hogy mondjam, méregtelenítették az élőben. TV által élőben közvetített, élő Budapest Sportcsarnok teltházas, RIP BS, teltházas koncerten. Azt hiszem a Hungária biztos őt támogatta, de nagy molinók, meg minden, mondott? Több millió forint. És mondta, hogy egyrészt a Somló Tamást nem ismerte meg, és most következik valaki, aki nagyon sokat tett a zenéből. Arany haverom, így konferálta föl. Majd a végén az élő egyenes adásban jött már a stáblista, meg adásrendező, meg minden, megköszönte az állami biztosító támogatását. Na hát ez ciki. Úgyhogy a való világot, ezt én nem is tudom, ezt, vagy ezt miért is mondtam? Ja, egy kisbetűvel mondtam. Mert ez egy valós világ volt oda bent. Az egy nagyon kemény világ volt ott a BB2-ben. Hát ez mikor pürültél utoljára egy vödör meleg vízben? Csak egy van, nem? A csináltátok a pénzét? Hát mert néha kell fürödni. Nem, vagy mit? Az egészet. Zoli, te nőfaló vagy. Ne, Zoli. Ez valami elírás volt. Zoli, nem a faló a nő, vagy valahogy így volt. Ezt neked bejön, Zoli? Nekem bejön Szilvi. Faló, és én barna. De figyelj, akkor miért ül ezt ilyen messze tőlem? Szóval felcserélhetnénk Szilvivel. Halkabban már nem lehet beállítani a portmétek. A művésznő. Hozzám úgy közel. Megvan hűvel. Ja, én túl halkan beszélek. Van a művésztársadalom, ez az Eszenyi. Na nem lehet, amit tele van. Dumma jutott, de nem tudom. Ivánna, próbálunk egy magyar színházban. De messze van. Jó csaj az NC, én imádom. Próbáljuk a szánkat közelíteni. Úgy jó. Fogd, az jó látvány egyébként. De ez egy rádió műsor. Igen, ez igaz. De van nálam egy kicsit. Nem kell fogni az egész. Nem probléma, utána elmegyünk egy kapucsinóra és megbeszéljük négyszer. Igen, nagyon helyes. Nem lát engem, de azért. Mondanék róla néhány dolgot azért, jó? Tatabányában focisztál. Focizott a Tatabányában. Kifiben játszott a Kiprich Plotár Vince időszakban. Igen. De velük játszottál? Ellenük edző? Nem, hát ők a felnőtt csapatban voltak, azt hiszem, ez egyértelmű. Én meg az ifi csapatban. De soha nem kerültetek össze ilyen edzésen, vagy valami? De volt olyan, hogy lejött a Pilu hozzánk edzésre, előfordulna. Bebőrözött titeket, megalázott, hogy ilyen. Hát amikor józan volt, tehát ezt hozzá kell tenni. Szóval amikor józan volt a Pilu. Voltak nehéz pillanatai. Ő púpos volt, nem? Nem, a Vince Pilu. A Vince hát ő se tartotta jól magát. A Vince az játszott a Lecce-ben. Jó, a Kiprich az Lőtt tudtak focizni, akkoriban hát még. Az igaz, az igaz. Hát Eszter, te szereted a focit? Én nagyon szeretem. Szilvi, te szereted a focit? Én is nagyon szeretem a focit. Nagyon komoly drukker voltam. Bocsánat, az én iskolámból nagyon komoly nevek kerültek ki, úgyhogy nekem van rá bizonyítékom. Sorolt, hát, hadáljunk vigyázba. Puskák, Tóth Mihály, Tibor, Bozsik, ehhez én is Szamosi Tamás. Mekkora focistánk? Hát akik még az iskolánk foci csapatja, Mátyús János volt. Mátyús, Mátyús! Hogy kikerült ki még Szilvi iskolából. Nem tudom, hogy láttátok-e, volt benn három striptiz táncos nő a házban. Suliba jártál. Igen, velük általános iskolában. De kettővel a három. Szilvi, mondták már ezt neked, hogy te hasonlítasz a Bálint Antóniára, csak szebb vagy? Kérdezed el, hogy mondták ezt, ez kétségtelen tény, hogy ezt most már többen mondták, úgyhogy biztos van benne valami. Hát, de ha megnézed a Playboy-t, rájössz, hogy a Szilvi jobb. Erről én tudnék. Azért Toncsinak sincs mit letagadnia. Toncsi nagyon-nagyon rendben van. Nagyon jó fejcsa, és nagyon-nagyon nagy szeretetbeállítottsága van. Amikor itt volt nálunk az adásban vendégként. Akarod meghallgatni? Nagyon, olyan szépeket mondott, Szilvi. Hallgass meg Toncsit. Tényleg, keressük meg. Az előtted járó ikont. Ez itt Toncsi. Antónia, Bálint Antónia. Sziasztok, Bálint Antónia vagyok, és a hitremény zsűlöletet halljátok. És figyelj, most jön a... Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. És könnyen meg lehet, hogy ez Pál apostol valamelyik leveléből van a korintusiakhoz. És ez tényleg. Ezt Antónia mondta. Így hívelt át Andrea, Antónia. Én teljesen készülök. Toncsi egy bult. Üssetek arcon mondjuk a telefonnál. Jó, várjál, Laci. Csak kicsit rendesen. Jó, nem akarok, felborítani semmit. Vessetek a Pisti elé egy végbélmotozásra. Jó, de ez lesz, addig zenélünk. Jó. Tartom magam akkor, Tomi. Jó. Hívod a Pistit? Pisti! Ez kemény lesz. Pisti! Zöldes fény van a szemedben. Pisti, akkor... ne legyen nagyon durva, Pisti. Pisti. Nagyon szépen kérlek, hogy... Na jó, kezdjük. Pisti, kérlek, miért adtam oda akkor a krémet? Nevet már! Semmit nem kérhet az ember! Non so se hai presente un uomo. Quello creato il sesto giorno prima delle ferie, quello che molti vorrebbero fatto in serie, quello che ormai si sa quasi tutto, geneticamente simile al maiale, quello agli altri uomini diverso ma uguale, quello che si riunisce coi parenti a Natale, quello educato, inscatolato, da mille telecamere 24 ore al giorno controllato, quello col suo angolo segreto dove sfogare le sue frustrazioni, quello pieno di limiti e limitazioni che si redime bruciando nel fuoco delle passioni. Io sono un uomo, non so se hai presente un uomo. Ma che sensazione mi dà allentare la mia rigidità, essere umano soltanto nel riso, nel pianto e negli sbagli miei. Ah! Yeah!

Qualcuno sa come va a finire? Qualcuno sa come va a finire? Qualcuno sa come va a finire? Qualcuno sa come va a finire? Szerda, na, és erre mondom neki, képzeld, hogy jön a srác, és erre mondom, hogy csak vedd már a péniszgyűrűt, mondod neki. És erre levette, érte? Most jut eszembe, mi egy zenekar vagyunk. Várjál. Akkor legyen ez egy ilyen dal. Ne jó? Ez a jum, badum, badum, időalagút. Badum, a házi állandó rovata. Kiköszlátszok. Az emirul eze, ne garaze, penki, lecenj az pont haton, haton, haton. András volt a tiriket, új, meg a star. Hát én szeretnék ugyanúgy tovább élni. Jó, akkor mondom, hogy az enyémet, ja? Nem, hát az tulajdonképpen egy köztes állapot volt. Előtte tehát mit csináltál? Tanultál, nőfaltál? Igen, külföldön dolgoztam. Lilla tetszett neki, elolvastam, amiket összehordott róla a sajtó, és kicsit elkeseredett. Elgondolkozott azon, hogy többet az életben nem áll szóba vele senki, de úgy tűnik minden rendben. Öregem, te vagy a legprincebb srác a halpiacon. Jaj, de csak utánad. Mi biztos, hogy fogadjuk majd a köszönésedet? Milyen szempontból? Hát nem áll veled szóba senki, most komolyan. Nem látod az újságokat, amik rólam lejöttek. Tehát én voltam homoszexuális, biszexuális, karateedző, teniszedző, és kitagadott engem a család. Na most, ebből a karateedző nagyon durva volt, nem? Hát igen, mert a homoszexuális, ami megbarátkoztam be a karateedző. Na de a karateedző. Az nagyon durva volt, szóval a sértésnek is köszönöm. Mi voltál? Hát én igazság szerint ilyen multicégeknél dolgoztam, területi képviselő, a csoki bizniszben nyomultam. Nem mondhatok nyilván nevet, hogy... De. Hát de cég nevet már persze, csak. Most várjál, nem csinál. Sring ring. Jó, oké. Tehát a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy igazság szerint ehhez értek. Milka? Tehát ez az, ami egyik az volt, igen. Akkor Kraft Jakobs üsel. Így van, ő volt az egyik. És a másik a nagy konkurense, tehát így kettő. Kettőnek egyszerre? Nem, hát a Kraftnak a másik, a másik nagy csok is. Nagy na, csok akkor most is, már fejtsétek Mars. Ők is nagyon finomak, meg jók, meg nagyok, de nem a világ. Másik nagy csok is, várjál. Szinte legnagyobb élelmiszer. Nestléjem! Szeretettel várjuk mindkettőjüket itt a Rádió Café 98.6-on. Jövő? Most azt mondta, hogy területi képviselő volt. Igen. Tehát úgy érzem, hogy ez az a terület, amihez érzek magamban. Nem a csoki, nem. Tehát ez a kereskedelem, meg ez a pörgés. Szélzezni, ami... azt én is szeretem. Ez igen, nekem ez tényleg bejön, megmondom őszintén, hogy azon gondolkozom, hogy mindenképpen ezen a pályán te tovább. Te és ez a Playboy ebben így szerinted előre lendít, és nem fog zavarni, meg pedig szerintem így? Viccelsz, hogy női szélzezni. Őszintén hiszem, hogy ez nem fog zavarni. Sőt. És nem lesz semmi hatása az üzletre sem. Ebben is bízom. Javítani fogja. Nagyon igényesek és nagyon kulturáltak ezek a fotók. Már én pozitívan az emberből a legjobbat hozzák ki ezek az emberek, a legprofibb emberek. Aki, nyilvánvalóan én eddig csak a családi fotóalbumban mosolyogtam, tehát mondjuk nekem teljesen újdonság volt az egész. Én annak alapján is vettem volna tőle csokit, ebben biztos lehet. Hát meg az... Én is szeretlek. Kis ördög mondatja velem, hogy meg az FHM-be és aztán a Playboy-be, de kétségtelen. Igen. Hogy ez a jövő akkor? célzőzés. Én azt gondolom, hogy jó, ez. Jó, akkor jöhet a mi két kérdésünk, ugye? Én kicsit sajnálom most, Szilvi, hogy fiúk nem lehetnek a Playboyban, mert akkor... Megmutatnád magad, Laci? Hát akkor el velem is ilyen avatott emberek foglalkoznának, szépen sminkelnének. Na, ez nem mindegy, a maximumot, tényleg a maximumot. Lehetnék egy kihajtós. Na, de nem hiszem, hogy kell. Na jó, neked ehhez bármi. Én föltettem a kérdésemet, jöjjön Tomi, és Eszti, azaz Esztés Tomi kérdéseiket. Ezt akarod te elföltenni? Melyiket? Az utazás eset. Az utazás eset. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy kaptatok-e utazást? Igen. Én kaptam, nem tudom, Szilvi. Szilvi, te hogy vagy? Mert ugye, nagyon őszinte leszek. Nem tudom még, hogy mi újság van, ugyanis konkrétan a Big minden. Brother szerkesztő, mindenkivel beszéltem, akit el tudtok képzelni, mindenkivel, tehát nagyon-nagyon sok emberrel beszéltem valóban. Most az, hogy ugye engem kirúgtak a házból, ez nem tudom, hogy pontosan mivel jár együtt, hogy gyakorlatilag ezeken a dolgokkal én élhetek-e, vagy sem, ez még mindig rejtély, tehát ez nyilván akkor, majd ez megbeszélés tárgyát képezi. Szerintem ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy haragszol a Brotherre? Nem. Kivállak, brother? Igen. Akkor közös kérésünk Lacival így búcsúzóul. Mondjátok azt el. Ügyketten szép, értelmes, tagolt magyar mondatok a kórusba. Menni fog. Hogy sziasztok! Zoli vagyok, Szilvi vagyok. Egyszerre. Jaj. Vagy egyszerre. Külön. Vagy külön, ahogy érzitek. Vagy külön. És ez itt. Vagy bevállaljuk. A Rádió Café 98.6. Igen. De ez ugye a BB2-ből. Sziasztok! Szilvi vagyok. Zoli vagyok. Na akkor ez menj, figyelj. Sziasztok! Szilvi vagyok, a BB2-ből. Én pedig Zoli vagyok a BB2-ből. Ez itt a Rádió Café 98.6. Ez itt a Rádió Café 98.6. Mondjátok azt, hogy gyertek. Gyertek! Gyertek. Jó van, ebben majd vágunk valamit. Összevágjunk. Küldünk nektek egy számot. Igen. Jó, hogy ez most valami konkrét volt. Ez nagyon konkrét volt. Ja, ez egy konkrét szöveg. Megoldjuk. Ez nem vagyunk hozzászokva itt. Gyorsan mennek az események. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi köszönjük, egy élmény volt. Fogadjátok szeretettel. Hogy viszont kívánunk nektek minden. BB2-be lenni, elképesztek hozzatok. A barátok. Csodálatos, nem? Igen, igen, igen. Gyere, ez Tomi unok a testvére. Joe Pesci énekel nektek. Én énekel. Te azt. Quando torno al mio paese, so già che appena arrivo, c'è una mandria di cugini, pronta lì a stellarmi vivo. Se fossi un po' più furbo, io dovrei restare qui. Sono sicuro che quei figli mi ricevono così. Cugino Vini, cugino Vini. Siamo tutta una famiglia intorno a te. Mio cugino Fredo, o paga o sta in prigione. La parola di suo padre lascia perdere quel coglione. Ma mi supplica sua madre, puoi salvarlo solo tu. Io pago e lui viene fuori e poi quello stronzo non l'ho visto più. Cugino Vini, cugino Vini. Siamo tutta una famiglia intorno a te. Quando mia cugina Rosa si sposò a Canicati, guarda caso i miei cugini tutti quanti erano lì. E mangia, canta e balla giù coi brindisi a go-go. Quando è arrivato il conto, indovina chi pagò. Cugino Vini, cugino Vini. Ma perché? Cugino Vini, oh, cugino Vini, oh, vini, vini, vini. siamo tutta una famiglia intorno a te. Siamo tutta una famiglia intorno a te. Tutti i tuoi cugini intorno a te. Ma che cugini da cazzo, ma che famiglia di merda. Sai una cosa? Ma vaffanculo, fuck you. Hey! Gyereke. Ez itt a café, nincs a zene, tisztára, mert elállt a szava a közönségnek ettől az elképesztő sodrású műsor folyamtól, és a végén magát a Joe Pesci-től, azaz a két bébeket. Vincent Lagarde, Vincent Lagarde, Vincent Lagarde a Gambini, Puccino Bini, Vincenzo, Vincenzo. Vincenzo. Személyes kedvencünk. Na, kinek jön a mie? Mert én nekem jön a izém. Eszti még itt van, szupersztárunk. Itt vagyok még, itt vagyok. Eszti, milyen volt ma a műsorban? Felizgultál, elélveztél? Nagyon volt minden? Kész vagy? Táncikáltuk, az meg is egyszerűen most már egy, ennivalóna. Most egy kicsikét zuhanyoztál, lezuhanyoztál, most egy hideg zuhany jobban volt. Érzem magam. Milyen volt a Tomival táncolni? Felejthetetlen. És elharapta a Tomi az alsó állkapcsát. Annyira jó fej. Felejthetetlen, mondom. Na? Csörögni jót? Csörögni isteni. Hep. Cool volt? Trendi volt? Csörgés után mindig hajáltak egy kicsit. Mi szerintünk biztos, hogy te a magazin is nagyon trendi. Te a magazin. Műsor. Te a műsor. Ez ami jön. Ez a Eszter, mi a jövője a műsornak? Mit tudsz róla? Folytatod? Hát most még egy kicsit forgatom. Lesz gyümölcsös te is? És igen, lesz gyümölcsös te, a cseresznyi is, mert a szezonja jön. Meg mindenféle te, és minden tök jó lesz. Wow. Eszter, én az érzelmeimnek élek. Ezért aztán... Ne arra úgy, hogy félbeszakítalak. Életművész vagy. Kérlek, hogy hallgass meg a kívánságomat. Minden álmom az volt gyerekkoromban, hogy életművész legyek. Nekem ez nem jött össze. Én minden nap bemegyek a gyárba, odaállok a gépsorhoz, futószalag mellé. Nyomom. Erről szól ez a dal. Ezt küldöm annak, akit szeretek. Gyerekek, ez én vagyok. Tune up until you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seam of anyone's dream. It's over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, I haven't a chance. True, I've been seen with someone new that doesn't mean I've been untrue while we were apart. Words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. In other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me. I've been untrue while we're apart. Words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. In other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me. Please do nothing till you hear it from me. Baby, Köszönjük, Tomi! Köszönjük, Tomi! Ki gondolta volna ezt egy öreg rockertől? Tombol a közönség, majd hirtelen csend, hiszen egy akkora sztár lép a HRZ színpadára egy búcsúzóképpen. Teljes sötétség a stúdióban, mindenki visszafogja a lélegzetét. Gyerekek, sikerült elintéznem, elhúzza a nótánkat. Az én kedvenc számom erejéig $8,000 költséggel ma estére csak nektek a Rádió Café 98.6 elhozta Tom Jones-t élőben innen a stúdióból. Következzen egy... Köszönöm szépen, egy élő minőségű felvétel, ami nem más, mint a Vénusz, ezzel kívánok boldog hetet, hiszen itt a tavasz, tessék fejözni, pasizni, meg mit tudom én, hát szokásos ilyen, ami ilyenkor szokás. Nem? Was burning like a silver flame, the summit of beauty and love, and Venus was her name. She's got it, oh baby, she's got it. You know what she said, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. Eszter. Én jövök, igen. Hogy érezted magad ma a hitremény zsűrölet műsor folyamában? Hányasra ugrott ki a szextexte? Mi? A szextester. A való világ, Laci. Rossz duma bajnokságba akartam indulni, de már az osztályozónál kiestem. A nyelvbotló mérő pont. Mond, kérjél ilyen eszenyisen, kérjél. Gyerekek, nagyon színházban annyi rossz történt meg a világ. Nem mondtam. Na, Bobby. Szóval, kis pár is a borszámot szeretnék kérni. Miért? Tőletek búcsúzóul. Én a népi vonalat képviselném ezzel. Urbánus, népi urbánus. Igen, népi urbánus. Kinek küldöd? Szeretném küldeni mindenkinek, aki szereti. Azoknak is, akik nem. De meg szeretnék szeretni. Igen, és akik számcíme? Még nem hallották, azok is hallják, és a számcíme meg az, hogy leszeretnék. Na elkezdődött, most már végig kell dumálni, szóval 30 másodperc. Sziasztok, még akkor 30 másodpercig beszélnek. Magadról. Nagyon jó ez a szám, nagyon tetszik, és remélem nektek is nagyon fog tetszeni. Mazányi Eszter vagyok. Mazányi Eszter vagyok. A te a sztárja? Ez itt a Hitremény Zsülőt. 96, mi? Nem, Hitremény Zsülőt. Mondd, amit mondom. Ez a Hitremény Zsülőt. Ez a Hitremény Zsülőt. Rádiókafé. A Rádiókafé. A Rádiókafé. A beszélünk. A Rádiókafé 98.6. Pont.